إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات جي توفيق الورم عز وجل جي سنو درس توحيد بني أمل جي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة مع الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بيويسو بروم تيري بي ميغا دون تامبالي سي فارم فاتيه li nga xamni mom moy tektal bobé nga xamni mom mo rot ci man rabbuka mu nek ci faram faccé ko ak diko léral ci génné mbir ya ci aju mu nek lo xamanteni ni lu jara bayyi xel la lu jara yitté wo la ndax to wutar bes dina la dab boko lijeenti wul fi tamit bes bu la dabé boko bëggé lijeenti dina fekk bay wess na mbuss té li nga xamni dëgg la moy la nga xamni mo nekk sunu kanam muy bamel deug la lata bamel de ndax bes bu jot ñu jël suñu ne problème aljana deug la safar deug la yoy kën du len lamlamé waw ndax deug joju ñi ngi koy bayyi xel ci suñu bëcëk ak sunuy ngon ndax deug yoyu ñi ngi koy yittéwo ci di jema taxaw ya nga xamni wax deug dana nek ay sabab yo xamni danañ ci mëna muccé ci danger yi nga xamni mo nek sunu kanam ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala wala danañ mëna taxé ba daldi tonu ci bénéfice yi nga xamné mo nek suñu kanam ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala waye dafa melni ñun ñi ngi gëna yitté wo ci yenen dafa melni ñi ngi gëna yitté wo ci yenen ci ay futilité ci ay tiaxan ay fo agit mbir yo xamni amut njariñ lo xamni lu sori la agut fenn lorom mo upp njariñam ci yoy dal ci lañuy consacrer wu ci ay xéetu football ak ay xéetu politique ak légui danaka ña nga gisone tay ñu daan gaddu sen usulu salasa ni ña ngay jangi tawhid légi remplacer nañ ko par ay carte de membre ak ay t-shirt yu parti politique wallahu musta'an wa ilayhi tuklan li phénomène la bo xamanteni ni buñ ci bayiwul xel fam ñu nara yob musiba lay doon ñeekewul fi nak lu melni jaar na ci ay dëkk naam jaar na ci ay dëkk te amu ci dëkk yooyu benn dëkk bu ci réussir, amut lu dul yàqu yàqu. Delluwaat leen ngeen xool histoire Algérie vers les années 89, 90, 91, 92. Ñoom jaaroon nañ ci étape yooyu. Fan la mujjee? Fitna la mujjee? Jafeñ-jafeñ de mujjee ak dellu ginnaaw. Yàlla nañ ci Yàlla musal. Yàlla na Yàlla delloo si waat xelu ndaw ñi. Ña tegoon téere ya, la taxoon ñu teg téere ya, ñu teg loolu te delluwaat ci téere ya. Wallahul musta'an. Wa ilayhi tuqlan. Loolee lépp dig diguk sheytaane kese la. Te sheytaane moom ya'iduhum, da leen di dig. Wa ma ya'iduhum illa ghurura. Lim leen di dig mooy neen. Ndax lan? La quête du bonheur de ce bas monde. Passé wul loolu. La quête du bonheur de ce bas monde. Passé wul loolu. Wallahi te loolu lu néew la, lu ndaw la. Daanaka amut solo, daanaka amut njëriñ. Ndax booy wut bonheur, utal bonheuru alaxira. Te bonheuru alaxira du ci ay parti politique nga koy wute. Déedéet. Yaa ngi koy amee ci tawxid. Kon naka ngay tegee li nga xamante ni nii mooy bonheur éternel. Sabab yaa ngi koy wute dem ci la nga xamante ni bonheur buy jeex la. Atastabdiluuna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Nan ngeen di échanger téere usulu salasa? Nan ngeen di échanger juzu amma? Nan ngeen di échanger arba'in an nawawiya ak ay kartu parti politique, ak ay tichetu parti politique, ak ay slogan parti politique? Atastabdiluuna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. La ilaha illallah. Dafa mel ni sunu xeet wi la daloon banu israila moo koy waaja dal. Sunu borom lam leen doon wàcceel ci ay xéewal. Aha, ñu daal di delloo loolu, gënaat le loolu ak xéewal yoo xamante ni nii la sun borom doon wàccee moo gën. La ilaha illallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mbokk jullit yi, borom téere bi ma ngay wax naan walidalika qala ba'daha iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mu ne loolu moo tax sunu borom jalla wa ala gannaaw ba mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu teg ca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mu ne wa hada loolee nag yufidu lxasru la muy tegtale, la muy tekki mooy ak xasru maanaam ak tënk. Li ann taqdim almamul iyaka wa taxiru alamil nabudu yadulu ala alxasr. Ndax jiital gën jiital mamul mi te muy iyaka ak yéexe gën yéexe amil bi te muy nabudu, mu ne loolee la muy tegte la mooy alxasr. Mango mu ne fa iyaka na'budu yaxtalif an na'buduka. Mu ne iyaka na'budu dafa wuuteeg na'buduka. Te pourtant ñoom ñaan ñëpp tey boo leen doon firi da nga naan yow la ñuy jaamu. Waaye nag am na gu wuute, am na gu wuute ci nañ tegalee baat yi. Ma ngoog ndax jiital la nga xam ni dañ ko waroon a mujjeel loolu dafa am jubluwaay, maanaam inversé baat yi, loolu dafa am jubluwaay ci arab yi. Jubluwaay bi mooy ñu tënk wax ji. Ma ngoog jubluwaay bi moom mooy ñu tënk wax ji. Mu ne li ann na'bud, ndax na'bud hada isbatun faqat. Mu ne loolu saxal kese la. Na'buduka yow la ñuy jaamu, kon da ngaa saxal ne yàlla rek ngay jaamu. Mu ne laakin waaye nag iyaaka na'budu, bu dee iyaaka na'budu nag yatadamman annafi wal isbat, boobu nag moo gën a yaatu. da fay lambo saxal ak daq gis nga ko mangok ay la na'budu ghayrak manam duñu jaamu kenen ku dul yow yow kep lañuy jaamu duñu jaamu kenen ku dul yow mune hada wal ibadatu la tasihhu illa ma'an nafyi wal isbat te kat nak xamal ne jaamu yalla du wer ludul mu andak daq ak saxal waaw jaamu yalla du wer ludul mu andak daq ak saxal mango nga saxal ne yalla nga saxal ne yalla kenn la lol moy saxal gi waye tamit nga daq ne yalla amut ndend amut bokale amut dom lolou ci la bok ñu bari nak japp nañ ne suñ ne yalla kenn na rek jeex gis nga duñu yittéwo daq gis nga daqal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndend daqal ko bokale soril ko lolé nga xamanteni ni mom la ko melal kat yi di melal kon bayil xel lolou jëlal ben qaida bu am solo mi gi nonu mangok jëlal sa carnet nga bind al ibadatu la tasihhu illa ma'a an nafyi wal ithbat mangok li mom yakarna ñi wër di conférence di tém li rek ka jarona def tém waaw li rek ka jarona jangal sénégalais yi al ibadatu la tasihhu illa ma'a an nafyi wal ithbat ba nit ñi yewu xam jaamu yalla ci lu muy taxaw xam luy jaamu yalla deugantan ndaysan sénégalais yaangi julli sénégalais yaangi nan la ilaha illallah waye ñi nga am ay xam bi ci bir kër yi kon ana nafyi bek isbat bi isbat mi ngi fi mais nafyi amul ha biñ juddo ba legi ñi ngi nan la ilaha illallah boole ko xam bi biñ juddo ba legi ñi ngi nan la ilaha illallah boole ko dem ci xarfa khufa yi di dem ba ci dem ci ay meru ndiago yu kan xamul di jënd sangara pour maire ba sétal leen pour maire ba defal leen ay débat yépp pour ASC ba gagner surtout nak ñi yëngu ci football motax football jamono ji wallahi dafa satani dafa tilim ay xéetu njabar yu nekk mi ngi ci ay xéetu yu ñaaw yu nekk mi ngi ci té lepp li ci nekk xam nga lan la ah l'argent et le plaisir Allahu musta'an l'argent et le plaisir li mo ci nek li mango ay xetu façon njabar bu mu gëna ñaawé rek maga ci gis nga wallahu musta'an legi nak lolu wax deug yalla da ngay gis ne day wone ni kon dessa nañu xam nit ñi dessa nañu xamal nit ñi jaamu yalla dessa nañ leen ko xamal dessa nañ leen xamal jaamu yalla ci limuy teggu lan moy ci lan la jaamu yalla di wéré borom téré bi neenal deglu nak ma xamal la man dama lay jox ay qawaid dama lay jox ay règle dama lay jox ay dawabit ay teunk gis nga ma ngoo du damay ñew rek di wax nonu rek dedet wala may ñew di firi ay bat ay bat di dem dedet dama lay jox xam xam man al ilmu uqadun wa mulah man xam xam la lay jox dama lay jox ay règle yo xamanteni day applicable donc fo dem nga appliquer règle yi ma nga noné mu ne kon al ibadatu jaamu yalla la tasihhu du wer illa ma'an nafyi wal ithbat ludul mu andak daq ak saxal daq ak njaamu ñeel lepp lo xamne rek dafa wuté ak yalla wal isbat saxal ak njaamu ñeel yalla kep mune wa huwa te lolu nak maana moy maana la ilaha illa allah moy maana la ilaha illa allah kon kay defa nga ni sénégalais buñ xamone ne la ilaha illa allah dafa lambo dakh ak saxal gannaaw bañ saxale la ilaha illa allah kon dinañ dakh xambu yi dinañ dakk njabar gi dinañ dakk xërem yi dinañ dakk jaamu bammel yi dinañ dakk lepp lo xamne rek ñu ngi koy jaamu teddu yalla waye ñak ge xam ñak ge leral ñak ge waxe ñak ge jangale wallahul musta'an mu ne kon la ilaha illa allah mo ngono ne la bobu la nafiya la da fay dakk la ilaha ilah lu muy teki kullu ma yu'bad moy lepp lu ñuy jaamu gis nga ko lool motax ko ñu ne la ma'buda gis nga ma'bud bo xamne nak bi haqq wala bi ghayr haqq mune bi haqq la ma'buda bi haqq illa man illa allah gis nga ko amut kenn ku ñu wara jaamu ci deug ko dul yalla kon nga gis fofu mu lambo lan mu lambo daq ak saxal kon daq mbollem lo xamne dañ koy jaamu saxal ak njaamu ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala daq mbollem lo xamne dañ koy yaakar di ci xetaliku di ci dimbaniku di ci sentu say di ci sentu say avenir say ëlëk ha yoyé yépp luñ wara daq la lo xamne dañ koy ñanté du yalla di ci xetaliku di ci sukkasndiku di ci dimbaniku diko jébalul diko yaakar lolé lépp daq ga la ca daq ga lay dugg wallahu almusta'an mune kon fiha mom la ilaha illallah amna nafyun ak daq wa isbatun ak sahal nafyul uluhiyya daq ak njamu amma si wallah ñel ko dul yalla daq ko ci ñel ko dul yalla jamu goge nga daq ko gis nga ko ci kep ko xamni des nako ko defal te du yalla dang koy daq mango wa isbatuha lillahi nga dal di koy sahalal nak ñeel kiko yeyo kiko mérité wo moy borom bi jalla wa ala bokku julit ñu te fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.